مرحبا مرحبا جشن نبی منا گا میں تو ملا دمنا بابا نات نبی سنا گا میں تو ملا دمنا گا میں تو ملا دمنا گا